4 uur. Susanne Bosman. Goedemiddag. Het stroomnet zit zo vol dat er wachtlijsten zijn van bedrijven en instanties die elektriciteit nodig hebben. Tot nu toe is het wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Maar politie, ziekenhuizen en het leger krijgen binnenkort voorrang. Ja, en dan zit je dan als bakker bijvoorbeeld, die wil uitbreiden. Experts verwachten een hoos aan rechtszaken. Dat zometeen in één vandaag. Nu, PVV-leider Wilders noemt nog geen premierskandidaat. Het NOS-journaal. Levi van Eck. De vier partijleiders praten overmorgen over de vraag wie er premier moet worden. Dat zei PVV-leider Wilders net tegen de pers. Wij gaan, zoals het hoort, met z'n vieren en de formateur hierover donderdagochtend meteen als eerste spreken. Dat is een belangrijk onderwerp, dus ik snap al uw ongeduld. Maar je moet nog even geduld Wanneer hebben. Wanneer moet u nou aan de zaak? Wilders heeft als leider van de grootste partij het voortouw. NSC-leider Omtzigt vertelt wat de nieuwe premier volgens hem moet kunnen. Dit hoofdlijnakkoord kunnen dragen, in deze coalitie goed kunnen functioneren, onder enige stress 40 camera's tegemoet kunnen treden en leiding kunnen geven aan Nederland, zowel hier in het kabinet als in de Europese Raad. Want zoals u weet moet zo'n regering ook slagvaardig kunnen optreden in Brussel. Al was het maar omdat... Zou het iemand van NSC kunnen zijn? Daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Morgen praat de Tweede Kamer over het zogenoemde hoofdlijnenakkoord dat vorige week werd gepresenteerd. In dat debat wordt oud-informateur Richard van Zwol waarschijnlijk officieel aangewezen als formateur. Een man van 37 uit Noordwijk moet voor het online misbruiken van meerdere tienermeisjes 3 jaar de cel in. Zeker 18 meisjes waren slachtoffer van Michael L. Hij deed onder meer alsof ze via sociale media telefoons konden winnen. Daarbij dwong hij hen om naaktfoto's en video's te sturen. Ook dreigde hij de beelden naar hun ouders te sturen als ze niet meer foto's en video's maakten. Na zijn celstraf moet L zich laten opnemen in een zorginstelling. Op een vlucht van Singapore Airlines is iemand omgekomen door hevige turbulentie. Ook raakten 30 passagiers gewond, melden meerdere media. Het vliegtuig was onderweg van Londen naar Singapore. Correspondent Mustafa Morghadi, wat is er bekend over dit incident? Toen de vlucht in de buurt van Thailand kwam, is via vluchtdata te zien dat het toestel binnen 5 minuten een kilometer naar beneden duikelde. Mogelijk dat het toestel in een soort windzak terecht kwam. Dat moet nog onderzocht worden. Maar het zorgde in elk geval voor enorm veel turbulentie. Wat een passagier zei tegen persbureau Reuters is dat niet iedereen zijn gordel om had op dat moment. Dus tientallen mensen werden gelanceerd. Keihard knalden ze tegen de bagagevakken of het plafond. Daar zijn beelden van online. Mensen die schreeuwden en bidden. Het echt, oogde echt doodseng. En de piloot die besloot om maar een noodlanding te maken in Bangkok. Ja, we moeten het even hierbij houden, Mustafa. Want de lijn is helaas niet goed genoeg. Misschien kunnen we je later weer spreken. In ieder geval voor nu bedankt. De belangrijkste luchthaven van Haiti is weer open. Begin maart probeerden gewapende bendes het vliegveld in te nemen, maar dat mislukte. Sindsdien was er bijna geen luchtverkeer mogelijk. De luchthaven op Haiti is belangrijk voor de import van medicijnen en andere basisvoorzieningen. Waakhond ACM moet meer macht krijgen om in te kunnen grijpen bij private investeerders in de zorg. Dat staat in een wetsvoorstel van GroenLinks, PvdA en NSC. De partijen noemden het onwenselijk dat steeds meer zorg in handen komt van commerciële partijen. De ACM zou daarom een overname in bepaalde gevallen moeten kunnen tegenhouden. In Nieuw-Zeeland is een veer van de uitgestorven hoeja-vogel geveld voor 26.000 euro. Dat is veel meer dan werd verwacht en het hoogste bedrag dat ooit is neergeteld voor een veer. Veel regen bij de 16e etappe van de Giro d'Italia. Wielercommentator Joris van den Berg, een half uur geleden zei je dat de etappe een stuk is ingekort vanwege de weersomstandigheden. Hoe gaat het nu? Ja, ze schieten aardig op. De slotklim komt eraan, de Montepana. Dat is wel een slotklim van 23 kilometer, hoor, maar niet zo heel steil. En je zei het al, regen, regen en nog eens regen. Maar doordat de etappe is ingekort, ontlopen ze dus de sneeuw vandaag en de ijskoude temperaturen. 4 koplopers, Alaphilippe, Maestri, Ballerini en Piccolo. Een minuutje hebben ze nog maar, want daarachter wordt toch stevig doorgereden in het peloton. En daarin bevindt zich ook klassementsleider en topfavoriet Pogacar. Dank, Joris van den Berg. Het weer wisselend bewolkt met op veel plaatsen nog zon. Het is 19 tot 25 graden. Vanuit het zuidoosten steeds meer kans op onweer, hagel en windstoten. Vanavond vooral in het noorden nog buien. Morgen zo nu en dan zon, maar ook regen. En dan wordt het ongeveer 19 graden. PVV. Peter, dankjewel. Voor het verkeer is Erik Evengroen bij de ANWB. Dag Erik. Hoi Suzanne, goedemiddag. Ja, de avondspits is begonnen met een aantal bijzonderheden, zoals de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Bij afrit Sint-Michielsgestel is een ongeluk gebeurd. De weg is wel zojuist weer vrijgegeven, maar er staat nog 10 kilometer file met een half uur vertraging. De A6 dan, Joure richting Emmeloord. Ook daar is een ongeluk gebeurd bij afrit Sint-Nicolaasga. De weg is zelfs ook helemaal dicht. Verkeer richting Emmeloord kan omrijden via Heerenveen over de A7 en de A32. Maar hou rekening met zeker 3 kwartier vertraging. De A7 dan, Heerenveen richting de Afsluitdijk. Door dat ongeluk voor knooppunt Joure 5 kilometer file rijden met 3 kwartier vertraging. En dan nog de A15 Rotterdam richting Europoort bij de Thomassen tunnel ook een ongeluk. De weg is ook zojuist weer vrijgegeven, maar er staat nog 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. Jij gebruikt AI om zakelijke teksten te schrijven? Slim, maar weet je dat die teksten veel beter kunnen? Met Slimtaal, de slimste AI-tool, schrijf je razendsnel topteksten. Test gratis op slimtaal.nl. Natuurlijk van Lo van Eck. Vakantie volgens Eliza Was Here. Dat is wakker worden van de mooiste wekker op een bijzondere plek. Eliza Was Here. Unieke vakanties, weg van de massa. Altijd inclusief handpicked verblijf, huurauto en vlucht. Ontdek nu het aanbod zonvakanties op elizawasheer.nl. Schrijf topteksten met de AI-tool van Lo van Eck. Test gratis op slimtaal.nl. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Zo beleg jij met een zeer compleet platform en hou je de kosten laag. Je belegt slimmer met Saxo. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. Thuis. Een verloren plek. Een hardnekkig vastgehouden herinnering tot leven gewekt in het Noord-Brabants Museum. Imagine Home. Nog te zien tot 2 juni. Mis het niet. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. NPO Radio 1. Avro Tros. Waarom geeft de ene asielzoeker problemen en de andere niet? Het wetenschappelijk onderzoek en datacentrum, het WODC, ging met deze vraag aan de slag. En de uitkomst horen we zo. Lambert, feit of fictie, de miljarden voor de landbouw? Ja, in een column eerder deze week stelde Sander Schimmelpennink dat de boeren in plaats van 13,5 miljard euro nu nog maar kans maken op 5 miljard euro vanuit de overheid. En straks of dat ook echt zo is. Nu eerst naar de rechter voor stroom. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Binnenkort krijgen de politie, het leger en de ziekenhuizen voorrang op het stroomnet als ze een nieuwe of grotere aansluiting willen. Het moet deze cruciale sectoren lucht geven op het overvolle elektriciteitsnetwerk. Maar de vrees is dat dat ook gaat leiden tot veel rechtszaken. David Smulders, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Smulders is hoogleraar energietechnologie aan de Technische Universiteit Eindhoven. Wanneer gaat die voorrangsregeling voor politie, leger, ziekenhuizen in? Ja, dat is die prioriteitsregeling van de ACM, van de Autoriteit Consumentenmarkt. En die gaat per 1 oktober van dit jaar in. Oké. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Want wie bepaalt dan wie wel en wie niet mag uitbreiden? Nou, het is eigenlijk een simpel keuzelijstje, een minuutje zou je kunnen zeggen, net als bij een restaurant. En die heeft de ACM opgesteld. En de netbeheerders, dat zijn dus de aansluiters, die gaan dat gewoon uitvoeren. Ja, maar wat bedoelt u dan met een keuzemenu? Want het is... Nou, het keuzemenu is dat in volgordelijkheid één, inderdaad de bedrijven of organisaties die bijvoorbeeld accu's plaatsen, dat ontlast het net, die komen in aanmerking. Mm-hmm. Als tweede de veiligheidsdiensten, u noemde het net ook al, de politie bijvoorbeeld. Mm-hmm. Als derde organisaties van algemeen belang. Dus je zou kunnen denken aan bijvoorbeeld een basisschool. En dan als vierde de rest. Dus in principe komt er een aanvraag bij een netbeheerder. Bijvoorbeeld Liander. Die kijkt dan naar dat menu en die voert dat dan uit. Oké, en is daar dan, want dat is dan de vraag, is daarover te corresponderen? Want die kunnen dus bepalen wat zij eigenlijk uit dat lijstje het belangrijkst vinden. Ja, dat klopt. Ja, dat ligt dat lijstje natuurlijk toch redelijk voor de hand. Want of je nou politie bent of niet, daar hoef je niet over te debatteren. Maar het grote probleem is natuurlijk... Maar ze moet kiezen tussen bijvoorbeeld de politie of iets met accu's. Ja, maar ja, dan komt accu's in eerste aan de orde, want die staan boven. Maar het grote probleem is natuurlijk dat de rest heel erg groot is. Want stel dat je bijvoorbeeld twee bedrijven hebt, een bakker en een slager of een schoenmaker, en die willen allebei. Ja, dan kun je natuurlijk wel problemen krijgen, want die vallen allemaal onder dezelfde categorie. Dus daar zal dan inderdaad of het eerst komt wie het eerst maalt, zoals het nu ook al is. Of je kunt natuurlijk zeggen van ja, ik heb toch een voorrang nodig, dus ik ga naar de rechter. Ja, dus dat is dan de drukte bij de rechter die verwacht wordt. We gaan naar Henry Tijhuis, voorzitter van Goor Collectief. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Tijhuis, ook in Overijssel. Weet u wat het is, hè? Dat overvolle stroomnet? U doet onder meer in samenwerking met de gemeente en de provincie Overijssel onderzoek naar hoe ondernemers nou het beste dat volle elektriciteitsnetwerk kunnen benutten. Wat zijn nou de dingen waar u tegenaan loopt op het moment? Nou, waar wij nu natuurlijk als ondernemers in de praktijk tegenaan lopen, is dat wij aansluitingen niet kunnen krijgen. Dat wij nieuwbouw niet kunnen realiseren, omdat er geen aansluiting te verkrijgen valt. Uitbreiding, met name dus van de elektriciteitsaansluiting, kan niet. En dat belemmert je natuurlijk in je dagelijkse bedrijfsvoering. Ja, en wat bent u dan nu aan het onderzoeken van hoe je dat het beste kunt gebruiken? Wat er is? Nou ja, wat er gegeven is dat wat er nu is de maximale capaciteit die bestaat. En dus wat je met elkaar zou kunnen doen, is die maximale capaciteit zo goed mogelijk benutten. Wat betekent dat in het Nederlands? Dat betekent gewoon dat wij met elkaar zoeken naar wat is er nu aan aansluitmogelijkheid, dus aan beschikbare capaciteit. Wat is daarvan gecontracteerd, om het zo maar eens te zeggen. Dus wat is daarvan weggegeven, al benut. En vervolgens van wat er is weggegeven, hoeveel wordt daar dan van benut. Stel dat er 1000 beschikbaar is en alle 1000 is weggegeven, maar de ondernemingen gebruiken op bepaalde maximale piektijden maar 500... dan betekent dat er dus ruimte in zit om met elkaar een mooiere en betere verdeling te maken. Nou, dus dan hebt u een soort schema dat u zegt van oh, daar is nog wat ruimte en daar is nog wat ruimte. Maar ja, dan moet je maar net als bedrijf op die bepaalde tijdstippen ook energie nodig hebben. Ja, als we dit voorbeeld dat zo plat slaan als we nu doen, dan klopt het exact. Maar dat is natuurlijk in werkelijkheid niet zo. Er zijn natuurlijk hele slimme oplossingen door de energie beter te verdelen, door dat technisch te laten regelen. En wat we nu aan het uitzoeken zijn, is dat stukje van wat is er uitgegeven en wat gebruiken we. En de verwachting nu, het lijkt er nu heel voorzichtig vooruitkijkend op, dat alles wat is uitgegeven lang niet gebruikt wordt. Nou, dat is eigenlijk de winsituatie voor alle ondernemers hier in ons geval in Goor. Ja. Dat we gewoon met elkaar ruimte genoeg hebben om nog meer te gebruiken. Ja, dus u zegt in feite wat er is, daar komen we al een heel eind mee. Ja, precies. Wat maar er genoeg? Is genoeg. Ja. Oké, dus u hebt dat eigenlijk... Verwacht ik. Als dit de uitkomst was. Ja, want zegt u dan in feite zo'n voorrangslijstje, dat hoeft bij ons niet? Want ik kan me voorstellen dat u er ook eigenlijk niet op zit te wachten. Op dat voorrangssysteem. Nee, dus goed. Nee, zo'n voorrangslijstje is, weet je, dat is logisch. Als je het landelijk bekijkt, is dit wat de situatie is. Alles wat beschikbaar is, is uitgegeven. Dus zo'n voorrangslijstje is een logische stap om het te reguleren. Maar wij proberen daar juist aan voorbij te gaan en veel slimmer te kijken en te zorgen dat we zo'n voorrangslijstje inderdaad niet nodig zijn en dat we buiten het voorrangslijstje om gewoon lekker met elkaar kunnen ondernemen en aansluiten. Ja, meneer Smulders, dat is dus eigenlijk op te lossen als al die bedrijven alles naast elkaar leggen en goed met elkaar overleggen. Ja, dat klopt. Dit lijkt me ook inderdaad een prima aanpak. Kijk, dat is het zogenaamde handdoekje leggen. Veel bedrijven hebben natuurlijk toch geanticipeerd op problemen in de toekomst. En die zeggen van, nou, ik heb in de toekomst 1000 nodig, zoals het net gezegd is. Maar misschien gebruiken ze maar 500. En de netbeheerders die gaan in de toekomst dan ook vaker controleren of die gecontracteerde aansluitcapaciteit of die ook echt wel wordt gebruikt. Dus eigenlijk loopt dit initiatief daarop vooruit. Als je met z'n allen kijkt welke ruimte dat er toch is, dan is er misschien in optimisme te veel gecontracteerd, terwijl je dat misschien echt wel kunt verdelen als je met anderen even goed kijkt wat er nu echt nodig is. Maar wordt het dan afgepakt of moet je dat als ondernemer zelf teruggeven of hoe werkt dat dan? Nou, dat in de toekomst gaat de ACM, die gaat wel wat met netbeheerders wat streng controleren. Dus het zou best kunnen dat als jij gecontracteerd hebt en je gebruikt het bijvoorbeeld 2 jaar niet of 1 jaar niet, dat de netbeheerders kunnen zeggen, geef het dan maar weer terug. Die mogelijkheid komt er in de toekomst wel. Ja, dus u loopt daar eigenlijk alvast een beetje op vooruit. Ja, maar als u zegt handdoekje leggen, dat heeft ook iets onaangenaams, want dan is het gewoon wie er maar het vroegste bij is en die houdt het dan bezet voor anderen die er misschien ook wel heel goed... Ja, je zou dat onaangenaam kunnen karakteriseren, maar het is natuurlijk ook zo dat bedrijven natuurlijk wel graag zekerheid willen hebben voor de toekomst. Dat zou ik ook willen als ik wil groeien, maar ik kan daar nog niet echt een precieze schatting voor maken, dan denk ik natuurlijk wel van ja, ik kan beter iets te veel contracteren dan te weinig straks. En als je daar straks dan achterkomt dat misschien ten koste van een collega gaat, ja, dan denk ik dat er toch overal wel in het land bereidheid is om elkaar te helpen. Daar ben ik van overtuigd. Ja, is dat zo, meneer Tijhuis? Werkt dat zo? Zijn ondernemers zo aardig voor elkaar? Tot een bepaalde hoogte. Nee, dat kan. Natuurlijk kijkt iedereen naar zijn eigen business. En natuurlijk heeft iedereen dat stukje extra misschien... wat ze misschien extra hebben gecontracteerd... hebben ze gedaan voor hun eigen toekomst en hun eigen zekerheid. Maar als je het met elkaar platslaat... en die betrekt het niet over 5 bedrijven... want dan wordt het riskant dat je misschien zelf je kunstje niet kunt doen... maar over 50 of 500 bedrijven... ja, dan gaat het wel goed. En dan is de kans dat als je zelf wilt uitbreiden over 1 of 2 jaar... dat er ook nog voldoende capaciteit is. Dus hoe breder die je trekt, hoe groter je die vlek maakt, hoe meer kans het is dat het zich aardig nivelleert en met elkaar goed kan oplossen. Ja, maar soms is de rechter wel nodig, nu al, Lammert. Er zijn bedrijven die vinden dat ze worden achtergesteld. Ja, en dat gebeurde al eens inderdaad. Laadpalen bedrijf Leap24 stapte naar de rechter omdat netbeheerder Enexis een stroomaansluiting moest creëren voor snellaadstations. Maar dat duurde veel te lang volgens het bedrijf. Het ging om 3 plekken waar ze een aanvraag deden voor die laadpalen, vertelde Leap24-directeur Pelle Schlichting eerder dit jaar aan verslaggever Kimo de Moed. Hoe lang duurde het voordat u aangesloten zou gaan worden? Nou, uiteindelijk op 1 van de plekken zelfs 92 weken. En wat is normaal? Normaal gezien volgens de wet 18, volgens een ontwerprichtlijn 40 voor deze grote aansluitingen. De eerste indicatie was hier 52, dat was nog te doen. Maar dat werd 62 voor 1 van de plekken, 72, 92. En toen was voor ons de maat vol. Ja, dat zei Pelle Schlichting van Leap24, David Smulders. Ja, er zullen altijd bedrijven zijn die vinden dat zij toch een beetje gelijker zijn dan de rest. En u vreest dus een toename aan dit soort rechtszaken? Ja, dat zit er natuurlijk wel in. Kijk, want in principe blijft het natuurlijk toch zo dat als die mogelijkheid er is en je hebt inderdaad het idee dat je dat graag wil realiseren en wie wil dat niet, dan bestaat die mogelijkheid wel. Maar ik zou toch willen oproepen om daar terughoudend mee te zijn, omdat natuurlijk ja, de winst van de een is het verlies van de ander. Iemand anders zal nu iets langer moeten wachten. Ja. Wat betekent, meneer Tijhuis, die regeling, hè, waar we het nu over hebben, die voorrangsregeling voor, ik noem het nog maar even, politie, ziekenhuizen, leger, bedrijven die slimme dingen doen met accu's. Wat betekent dat voor inwoners in Goor, in de gemeente? Ja, ik ben voorzitter van een ondernemersvereniging. Dus ik ben vooral aangesloten door ondernemers. Maar als ik naar mezelf particulier en omgeving kijk, ja, hetzelfde. Precies wat de heer Smulders zegt. Op het moment dat er meer dingen worden vergeven, blijft er minder over voor de rest. Dus waar een thuisparticuliere thuissituatie nu geen aansluiting kan krijgen, zal dat straks alleen maar langer gaan duren. Dat klopt. Ga je gang. Nou ja, maakt u de zin maar even af. Nou, dus ik denk dat het voor iedereen gaat werken en effect heeft deze voorrangsregeling. Nou, meneer Smulders, wat denkt u? Wat wij als particulieren ervan gaan merken? Ja, ik denk inderdaad precies hetzelfde. Kijk, het is natuurlijk zo dat die capaciteit van het net, weliswaar is het zo dat bedrijven die zitten toch vaker met grotere aansluitingen. Maar goed, kijk, als je veel kleintjes hebt, dan is het ook op. Dus het geldt net zo goed voor een particulier huishouden. Want ja, die zou natuurlijk ook die aansluiting moeten hebben. En 10 particulieren is weer 1 midden- en kleinbedrijf. Dus dat komt op hetzelfde neer. Ja, vooralsnog proberen er samen uit te komen. En 1 oktober gaat die regeling dus in. Ik dank u wel, Henri Tijhuis van Goor Collectief. En dank ook David Smulders, hoogleraar energietechnologie in Eindhoven. 136 verkeersborden op 1 weg. Dat in een gewone straat, hè, niet op een snelweg. Dat kan, sterker nog, in Amsterdam is zo'n weg er. En of het nou voor de verkeersveiligheid zo wenselijk is... onze verslaggever die ging erheen en merkte dat er op veel meer wegen... prima een stuk minder borden kunnen komen. Voor het verkeer naar Erik. Nou, het is wel erg druk op de weg, zeker voor dit tijdstip. Er staat ruim 550 kilometer file al. Vooral problemen op de A7 op dit moment. Heerenveen richting de Afsluitdijk. Voor knooppunt Joure staat 6 kilometer file, maar de vertraging is fors, bijna een uur. En dit heeft te maken met een eerder ongeluk op de A6. Want de A6, Joure richting Emmeloord, die is afgesloten bij afrit Sint-Nicolaas-Ga. Verkeer richting Emmeloord kan omrijden via Heerenveen over de A7 en de A32. Eén vandaag. Lammert, er zijn heel veel van die Amerikaanse rivierkreeften hier. En kun je dan ook spreken van een plaag? Ja, want die vreten volgens RTV Utrecht de hele polder van de provincie kaal. Onder water is het hier net een woestijn, kopt de website vandaag. En dat terwijl er een hele simpele oplossing is. Ze vangen en opeten. In Amerika is de kreeft in de Mississippi-delta, waar die crawfish wordt genoemd, echt een ware delicatesse. Zelfs mijn held Elvis Presley bezong in 1958 al de heerlijkheid van dit beestje. If you fry him, Chris, don't you boy. It'll be sweeter than sugar when you leave me by crawfish. Yeah. Ja, maar goed, ondanks dit prachtige stuk van Elvis staat die rivierkreeft hier nog niet op de kaart. Nee, nog niet overal inderdaad. Maar Wieger Kunst probeert daar met zijn rivierkreeftenboerderij verandering in te brengen. En dat idee ontstond enkele jaren geleden bij hem in zijn eigen achtertuin. Een jaar of 3 geleden zag ik ineens rivierkreeften over mijn grasveld kruipen. Ik denk van, wat is dat nou? Dus daar ben ik misschien gaan verdiepen. Van, wat zijn dat nou voor beesten? En waar komen ze vandaan? En hoe zit dat allemaal in elkaar? En toen kwam ik erachter dat onder andere in China, ook met name in Amerika, maar ook in Spanje, die beesten gekweekt worden voor consumptie. Ik denk van nou, dan ga ik toch eens even wat proberen achter in het water. Dus ik heb daar wat fuiken in gegooid en binnen no time had ik die fuiken vol. Ja, maar dan, wat moet je er dan mee? Ja, nu klink je al net zo praktisch als mevrouw Kunst, want die zag met ledenogen aan hoe haar hele terras veranderde, ja, in een soort visafslag. Om die beesten namelijk leven te houden, ja, moet je ze bewaren in waterbassins. Dus toen heb ik een groot plastic tank gekocht van 1 meter bij 1 meter bij 1 meter. Daar deed ik ze dan in. En toen had ik een paar weken later had ik 2 tanks, dan had ik er 3, dan had ik er 4, dan had ik er 5. En toen zei mijn vrouw op een gegeven moment van ja, dat is leuk, maar het hele terras staat nou vol met tanks. Dus weg met die tanks. Ja, om een echtelijke ruzie te voorkomen verplaatste meneer Kunst de tanks naar een bedrijfsruimte. Maar toen bleek er eens de overheid moeilijk te gaan doen over het vangen van de rivierkreeften. Die mogen dan wel een plaag zijn die bestreden moet worden, maar dat kan natuurlijk alleen als je ze op gaat eten met alle vergunningen en regels die dan gelden voor beroepsvissers. Nou, dat heeft 2 jaar geduurd tot en met een kort geding richting de staat. Ja, dat was allemaal heel ingewikkeld, want ze zeggen wel het ministerie van ondernemen, maar het klinkt heel vaak als ministerie tegen ondernemen. Maar goed, dat is uiteindelijk is dat goed gekomen. Dus we hebben een beroepsvissersvergunning uiteindelijk gekregen. Wij vissen nu in grote delen van het Groene Hart in Nederland vissen we op die beesten. Ja, lang verhaal kort. Als je nu een rivierkreeft op de kaart ziet staan in Nederlands restaurants, dan is de kans groot dat hij door de crawfishvorm van meneer Kunst is geleverd. Maar, Lammert, is het ook lekker? Nou ja, volgens Elvis wel, en die had verstand van eten. Maar Wieger Kunst legde even uit hoe het precies smaakt. Nou, het is eigenlijk hetzelfde als een gewone kreeft, een Noordzeekreeft. Alleen ze zijn natuurlijk veel kleiner. Dus het volume per beestje is wat minder. Ja, het smaakgevoel, er zitten natuurlijk altijd de sausjes bij of een dressing of iets dergelijks. Ja, het is eigenlijk gewoon vergelijkbaar. Het is een hartstikke goed proteïnerijk, eiwitrijk beest. En we hebben er miljoenen van in onze polderslootjes zitten, dus ja. Ja, ik ga straks toch eens met mijn schip net door de sloot. Maar het geheim zit hem toch in het sausje dan? Ja, dat precies. Dan weer dat wel. Is het. Okay. Ja. Eén straat, meer dan 130 verkeersborden. Het gaat hier om de Van Boshuizenstraat in Amsterdam-Zuid. Onlangs is de snelheid daar verlaagd naar 30 km per uur. En de gemeente plaatste daarom tientallen extra snelheidsborden aan de 1300 meter lange straat. Maar dat verklaart bij lange na niet alle borden die er te zien zijn. Veilig Verkeer Nederland vindt dat het op veel plekken in Nederland misgaat. Weggebruikers noemen het een oerwoud. Nee, dit is wel heel erg. Het viel me verleden week al op. Ik denk, oh, er staan er wel erg veel. En dan niet alleen hier 4 bij elkaar, maar dan eentje verder weer. En dan verder staat er weer een. Dus ik kan me voorstellen dat je als automobilist op een gegeven moment denkt, waar is dit allemaal voor? En als u dan niet meer zo goed weet als automobilist, wat doet u dan? Ja, nou ja, meestal rij je dan gewoon door. En mocht dan blijken dat jij de verkeerde route gepakt hebt, dan kom je voor zo'n rood hek. En dan staat er meestal wel een verkeersregelaar die zegt dat je niet verder mag. Dus bij twijfel rijdt u gewoon maar door en dan ziet u wel waar het schip strandt. Als ik twijfel, dan rijd ik door, ja. Om u als luisteraar een idee te geven, zojuist reed ik de straat in en schetste ik even wat ik allemaal zag. Oké, hier een bord 30 en een bord voor scooters op de fietsstrook. Het valt nog mee, hier weer een zebrapad en 30. Hier weer een bord 30. Hier een bord 15 kilometer wand in een schoolzone. Zebrapad 30, zebrapad 30. Bord, er wordt aan de weg gewerkt, hier een bord van 30. Zebrapad, dan omleiding. Een 2 en een 3 voor fietsers. Dan een omleiding, ja, iets uitgelegd voor fietsers. En dan staat er van Beethoven. Oké, hier is een B voor een omleiding en een hotel. En, nou, daar stonden 4 borden, dat weet ik allemaal niet. Hier weer een bord van 30, hier een bord van 30. Pas op drempels. Nou, hier iets van 30 met lichten. Zebrapad, 30, drempels. 2 borden voor 2 verschillende omleidingsroutes voor fietsers. Hiervoor een zebrapad. 30. Veilig Verkeer Nederland maakt zich zorgen om de wildgroei aan borden. Zeker ook hier in de Van Boshuizenstraat in Amsterdam, zegt woordvoerder Willemijn Pomper. Nou, als ik daar naar kijk, dan vind ik het echt ongelooflijk dat die borden in deze straat op die manier op zijn gehangen. Dit is ook wel echt zorgwekkend, want blijkbaar de mensen die ze ophangen, die denken daar of niet bij na, of ze denken, nou, het zal wel goed komen. Ik moet het ophangen, dus ik hang het op. Je zou in één oogopslag moeten kunnen zien wat er van je verwacht wordt. Maar op deze manier is het zo'n weerwar aan borden. Dat is totaal niet duidelijk en erg onveilig. Hier een automobilist die net heeft ingeparkeerd. Heeft u toevallig borden gezien hier in de straat? Ja, heel veel. U moet erom lachen. Ja. Eigenlijk doe je gewoon wat je goed dunkt. Laat het zo maar zeggen. Je probeert er zoveel mogelijk te lezen. Maar soms zijn het er zoveel dat je eigenlijk niet meer ziet wat nou de bedoeling is. Kunt u nog een paar borden noemen die u gezien heeft? Nee. Bent u net langs gereden? Ja, omleiding. Bent u nu aan het gokken? Ja, nee, omleiding heb ik gezien. Ik ben op zoek al naar een parkeerplekje voordat ik afsla. Dus ik zou zo niet kunnen benoemen wat hier allemaal in het geel langs de weg staat. Nee. Maar ja, wat ik zeg, hier zie je eigenlijk door de borden het bos niet meer, zeg maar. Dus, en op den duur gaat u dan op instinct verder? Ja, dat is dan misschien toch de ervaring, ja. Ik heb inmiddels meer dan 20 jaar mijn rijbewijs. Dus ik denk dat ik wel... Ik mag wel van mezelf zeggen dat ik goed kan rijden, vind ik zelf. Maar ja, Het schijnt dat 90% van de mannen zichzelf een bovengemiddeld bestuurder vindt. Dat snap ik. Want hoe hard mag u hier rijden? Hier 50. Nee. Nee? Nee. Staan... 30? Ja. Ja. Ja, het is en er 50. Staan echt 15 borden die dat aangeven. Ja, maar ik vind 30 wel echt voor zo'n doorgaande weg vind ik echt te langzaam. En niet alleen hier in Amsterdam speelt deze overdaad aan borden. Het is een landelijk probleem, zegt Pomper van Veilig Verkeer Nederland. Ja, zeker. Maar liefst 20% van alle verkeersborden is overbodig. Daar is vorig jaar onderzoek naar gedaan. Nederland telt zo'n 3 miljoen verkeersborden. En bleek dat inderdaad 20% overbodig is. Bijvoorbeeld oude borden waarop niet meer goed te zien is wat er van verwacht wordt. Borden die bijvoorbeeld achter bomen hangen, achter takken hangen. Zowel het Rijk, provincies als gemeenten zijn verantwoordelijk voor het plaatsen van verkeersborden. In een reactie spreekt de gemeente Amsterdam zelf ook van een bordenwoud die ze onwenselijk vinden en snel gaan aanpakken. Opmerkelijk is dat ze zelf niet weten waar alle borden vandaan komen. U bent hovenier? Ja. Zet u zelf ook wel eens borden neer als onderdeel van uw werk? Ja, wij deden vroeger wel zelf borden neerzetten, maar tegenwoordig doen we dat niet meer. Want ook daar zijn zoveel regels voor gekomen dat er speciale bedrijven zijn die al die omleidingsborden en afzettingen neerzetten. Is hier een expertisebureau voor ingehuurd? Ik denk het wel. Ja? Hier is over nagedacht? Dat een speciaal bedrijf de omleidingsroute B en fietsers B neergezet heeft. Maar dat een ander bedrijf dat NH-hotel bereikbaar weer neergezet heeft. Dus dat vind maar ik dan is het een beetje het adagium eigen borden eerst. Nou ja, zo zou je het wel kunnen zien, ja. Ja. Veilig Verkeer Nederland wil dat er veel meer gelet wordt op uniformiteit als het gaat om verkeersborden. Een verslag was dat van Laura Kors. De Nederlandse judoka Joanne van Lieshout staat op het WK in Abu Dhabi in de finale van de klasse tot 63 kilo. Matthijs Westraten, dat is op zich al bijzonder, maar hoe gaat het? Ja, het is ontstellend spannend hier, Suzanne. Want er kan hier inderdaad, je zegt het al, historie geschreven worden. Het is 15 jaar geleden dat we de laatste vrouwelijke wereldkampioene in het judo hebben gekend. En dat was Marinde Verkerk in Rotterdam, in haar eigen stad. En nu is het Joanne van Lieshout, 21 jaar nog maar, hier in Abu Dhabi op het WK. Die in die finale staat tegen een Poolse. Het staat 0-0. Eén strafje achter de naam van Joanne van Lieshout. Maar dat telt niet hier. De Poolse en daar de Vasari. Daar is de Vasari voor Joanne van Lieshout. En dat is vlak voor tijd, want nog 38 seconden op de klok. En het grondgevecht is daar, dus ze kan de tijd winnen, Joanne van Lieshout. Op weg naar historie, op weg naar iets ontzettend moois. Op weg naar misschien wel de 13e wereldkampioen, Nederlandse wereldkampioen in het judo. En wat hebben we er lang op moeten wachten? In 2019 was Noël van het Entwil de scheidsrechter, nu Mathé Maand, nog 21 seconden op de klok. In 2019 was Noël van het Ent de laatste Nederlandse wereldkampioen judo. En nu is Joanne van Lieshout 21 jaar, ik zeg het nog maar een keer, 21 jaar nog maar op weg naar iets historisch. Daar de Poolse met de inzet, die moet nu alles of niks. En nu het grondgevecht en dat volhouden, wat dat scheelt tijd. Nog 10 seconden op de klok. 10 seconden verwijderen Joanne van Lieshout, terwijl het nu weer Mathé is met 7 seconden te gaan. Die 7 seconden verwijderen haar nog van die wereldtitel. Nu rustig blijven, niks geks doen. Achteruit lopen, je mag een straf krijgen. Maakt niet uit. Geen gekke dingen doen. En daar is de gong. En daar is de wereldtitel voor Joanne van Lieshout. Historie is het hoor. Schitterende sport. Een schitterend moment voor haar. Ongekend. Ze is de afgelopen 4 jaar 2 keer wereldkampioen junioren geweest. Maar dat biedt 0 garanties. 0 garanties voor hoe het gaat bij de senioren. Vorig jaar werd ze al 3e. Won ze brons op het WK. En nu is daar dus de goud. De medaille. Een ongekende prestatie van Joanne van Lieshout. Ik zeg het gewoon nog een keer. 21 jaar. En ze doet het. Wereldkampioen judo in de categorie tot 63 kilo. En dat is voor het eerst voor Nederland. Nou, je mag het best nog een keer zeggen, Matthijs Westraat. Dank je wel. 21 jaar. Mooi zo, Joanne van Lieshout. Goed, zometeen dan praten we over de visserij. Want wat wordt er allemaal beter voor de vissers nu ze weer op de gevel van het ministerie vermeld worden. Maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. Levi van Eck. De 4 partijleiders praten donderdag over wie de nieuwe premier moet worden. Morgen staat eerst een debat over het regeerakkoord op het programma. Waarschijnlijk wordt Richard van Zwol dan aangewezen als nieuwe formateur. Wilders wil niet zeggen of hij na het terugtrekken van Ronald Plasterk al een nieuwe kandidaat op het oog heeft. Tijdens een vlucht van Londen naar Singapore is een Brit van 73 om het leven gekomen na hevige turbulentie. De man kreeg zeer waarschijnlijk een hartaanval. 7 passagiers raakten ernstig gewond, 10 anderen, onder wie ook bemanningsleden, liepen lichtere verwondingen op. Het aantal drugslabs dat vorig jaar door de politie werd ontmanteld is fors gestegen. Het waren er vorig jaar 151, een record. In 2022 waren het er nog ruim 100. Drugslabs zitten niet alleen meer in het zuiden. In Zuid-Holland werden er bijvoorbeeld 40 ontdekt. Vooral voor het versnijden van cocaïne en heroïne die via de Rotterdamse haven het land inkomen. En de 16e etappe van de Giro d'Italia verloopt vooral erg nat. Commentator Joris van den Berg, zijn de renners al aan de slotklim begonnen? Zeker. Die slotklim is, als je alles bij elkaar optelt, het is wat op en af, is het toch wel 30 kilometer omhoog naar de Montepana. Het is niet al te steil en inderdaad, het is vooral heel regenachtig op een dag waarop de kou en de sneeuw ontlopen zijn. Rit is ingekort, het is allemaal niet zo ingewikkeld als het zou moeten zijn. We hadden 4 koplopers, het is er nog 1 met een harde Franse kop. Julian Alaphilippe in zijn eentje aan de leiding, maar het peloton zit hem nu op de hielen. 1.75 minuut nog met nog wat mannen ertussen en weldra gaan de grote klimmers in het peloton op tempo komen. Dank, Joris van den Berg. En Levi, jij ook bedankt. Peter Kuipers-Munneke, ja, hoe zit het met die regen? Waar is die nu? Ja, op dit moment zijn buien zich in hoog tempo aan het ontwikkelen. Dat is ja, in een hele brede strook vanaf ja, het noorden van Limburg, het noorden van Brabant, omgeving Arnhem-Nijmegen. Daar zijn de eerste echte felle buien ontstaan. Maar ook elders, zoals in het rivierengebied en in Zuid-Holland. Ja, en wat de komende uren ja, plaatselijk voor wateroverlast zou kunnen gaan zorgen, is dat er tussen nu en zo'n beetje ja, middernacht, 1 of 2 uur 's nachts, van dit soort felle buien over blijven trekken. Dus dat is een tijdsbestek van zo'n ja, 8 uur zo'n beetje. Ja, waarin heel veel regen kan gaan vallen. Alles bij elkaar opgeteld misschien wel plaatselijk 40 of 50 millimeter. En dat kan, ja, dus op sommige plekken zullen de riolen dat niet aankunnen. Dan krijg je wateroverlast. En dat is dus vooral in die gebieden, dus in die strook van pak een beetje Nijmegen naar Amsterdam. richting Alkmaar zelfs, dat we de meeste overlast kunnen verwachten. Nou, dat is de actualiteit. Kan bij die buien ook hagel zitten en onweer. Vannacht hebben we dan ook nog buien die dan langzaam wel wegtrekken richting de Noordzee. En dan wordt het op de meeste plaatsen droog. Morgenochtend is het op veel plaatsen een redelijk droge dag, wel met vrij veel bewolking. Het wordt ook minder warm dan vandaag, zo'n 17 tot 19 graden. En 's middags is er dan opnieuw in het zuiden van het land kans op een enkel buitje, maar dat is dan zonder hagel, zonder onweer en ook een stuk minder regen. Dan dat licht wisselvallige weer, dat houden we ook na morgen een tijdje vast. Dus donderdag hebben we bijvoorbeeld een paar lichte buitjes, maar zeker ook zon, 20 graden zo'n beetje. Vrijdag, zaterdag, zondag ook een graad of 20 met af en toe een bui, maar zeker ook lange droge periodes met zon. Oké, Peter, dankjewel. Ja, Erik, die regensalvo's waar Peter het over had, wat merken ze daarvan op de weg? Ja, in het zuiden merken we dat zeker, maar daar kom ik dan zo op. Want we beginnen in het noorden van het land, want het is al hartstikke druk. Vooral in de Randstad en in Noord-Brabant. Maar zoals gezegd, in het noorden gebeuren ook wel dingen. En dat heeft te maken met een ongeluk op de A6, jouw richting Emmeloord. Bij afrit Sint-Nicolaasga is de weg nog altijd dicht door een politieonderzoek. Verkeer richting Emmeloord kan omrijden via Heerenveen over de A7 en de A32. Maar de A7 Heerenveen richting de afsluitdijk voor knooppunt Joure, daar staat 5 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. En dat komt door het ongeluk op de A6. Dan de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij de Thomassentunnel ook een ongeluk. De rechte rijstok is dicht en de vertraging hier een half uur. En dan de A50 Eindhoven richting Os. Daar heeft het verkeer inderdaad hinder van de zware regenval. Tussen Zon en Breugel en Veghel, tussen Zon en Breugel en Veghel Noord staat 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. En dat kost je een half uur extra. En de A58 Tilburg richting Eindhoven voor knooppunt Batadorp. Ook daar zware buien. En er staat inmiddels 15 kilometer file met een uur vertraging. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Wie zijn de overlastgevende vluchtelingen en criminele asielzoekers met wie ze bijvoorbeeld in Ter Apel problemen hebben en in andere gemeenten? Hoeveel zijn het er? En uit welke landen komen ze? Het zijn vragen waar het WODC, het onderzoekscentrum verbonden aan het ministerie van Justitie en Veiligheid, mee aan de slag is gegaan. Twee conclusies vallen op. 1. De groep is niet zo heel groot. En 2. Vluchtelingen met weinig kans op een verblijfsvergunning lopen meer kans om betrokken te raken bij een geweldsincident of misdrijf. Migratieonderzoeker Carolus Gruters is hier van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Goedemiddag, van harte welkom. Dank u wel. U hebt dat rapport gezien. Dan lezen we dat de kans dat een vluchteling uit Algerije betrokken is bij een misdrijf 63 keer hoger is dan de kans voor iemand uit Syrië. In hoeverre heeft het dan met nationaliteit te maken? Ik denk niet zo erg veel. Waar het op neerkomt is dat in dit rapport, en dat is conform wat in eerdere rapporten, monitors, zoals ze dat destijds noemden, wordt weergegeven, is dat er enerzijds incidenten zijn. Nou, die hebben te maken met naar elkaar spugen, ruzie in de tent, letterlijk in de tent van de COA, de huisregels niet opvolgen en het verdacht worden van een misdrijf. En dan heb je het bijvoorbeeld over zwart rijden, winkeldiefstal, wat uitermate vervelend is. En dan zie je dat er bepaalde nationaliteiten oververtegenwoordigd zijn in die groep. Het goede aan dit rapport is dat het uitgebreid alles op een rijtje zet. Maar daar wel begint met de allereerste overweging van, kijk, 98% van die mensen die daar zitten, ook in Ter Apel, dat zijn die brave burgers die wij ook hier links en rechts om ons heen zien. En daar is niets mee los, daar gebeurt ook niks mee, daar zijn ook geen klachten over. Alleen die hele kleine fractie, waarvan dan ook nog eens een heel beperkt deel uit Algerije, Marokko, Tunesië komt, die komen veel vaker in dat lijstje voor van die problemen. Het opmerkelijke is, als ik mag, is dat het niet zozeer anders is dan de afgelopen jaren, maar dat er wel een paar dingen heel opmerkelijk zijn. Het eerste wat opmerkelijk vind ik is, als ik zo die eerste hoofdstukken lees, want het rapport was vanochtend pas vrijgegeven, is dat men zich beperkt heeft tot alleen de COA-locaties. Dus daar waar het COA de regie voert. U zegt, nou ja, wat maakt dat uit? Nou, er zijn nogal wat locaties waar asielzoekers ook vanuit Ter Apel worden doorgeplaatst. We hebben nu geen plek. En die niet onder het beheer van het COA zijn, maar van gemeentes. In Lia, in Groningen bijvoorbeeld. Daar heb ik ook even nagevraagd van, goh, hoe zit het daarmee? En de onderzoeker van het WODC zei van, nee, die groep hebben we er even uitgelaten. Dat heeft allemaal methodologische redenen, argumenten. En vanuit India vertelde mij van, nou, het is interessant dat je dat vraagt. Want in de afgelopen 20 maanden hebben zij voor 120.000 nachten bedden geregeld. En in die 120.000 overnachtingen in de afgelopen 20 maanden zijn precies 2 incidenten geregistreerd. Meer niet. En het waren Colombianen die met elkaar onderling op de vuist gingen. Dus was mijn vraag aan mevrouw Noyon, die van het onderzoek, ja, van het WODC dit onderzoek met name heeft geschreven en die enorme hoeveelheid bergwerk heeft verzet, waarvoor eigenlijk alle complimenten, van, goh, zou het niet interessant zijn om daar eens naar te kijken, naar de omvang van de opvanglocatie met betrekking tot, of de correlatie met het wel niet voorkomen van die criminaliteit. Nou, daar heeft men niet naar kunnen kijken vanwege de data. Dat is 1. Ja, maar zou dat, als je dat allemaal bij elkaar rekent, zou dat dan een andere uitkomst gegeven hebben? Ik denk het wel. Zou het een ander beeld gegeven hebben? Ik denk dat die cijfers, want het is geen indruk die vanuit India wordt gegeven over 60, 70 opvanglocaties die allemaal kleinschalig zijn. De maximale omvang 40 personen. Maximaal. En in al die 20 maanden dan maar 2 incidenten, dan denk ik dat er een hele opvallende correlatie is, dus samenloop, met het zijn van een hele kleine locatie, weinig personen, met het bijna niet voorkomen van die problematiek. Want er zaten daar ook die veilige landers, want dat is kennelijk het probleem. Ja. Daar zaten ook die veilige landers. Ja. Maar daar gaven die dan niet die problemen. Die zijn wel op, dus en dat heeft te maken, zegt u, met de grootte van de locatie waarop gevangen wordt? Ik zou dat graag onderzocht willen hebben. Dus maar ik dat heb dat ook is de indruk die u hebt, ja, als u dat naast elkaar legt. U zou zeggen, werkhypotheses van, hé, dat zou misschien wel interessant zijn. Waarom is dat ook relevant? Omdat in de afgelopen weken de discussie met name is geweest, de spreidingswet moet worden ingetrokken. Waar ging die spreidingswet over? Die ging het over, wij feiten, het verdelen, niet alleen van asielzoekers en staatshouders over het land, maar ook het kleiner maken van al die centra. En als waarmee je de problemen dus ook kleiner, nou, mogelijk kleiner had en zelfs kunnen verdwijnen. Maken. Ja, precies. Het is niet zozeer dat er minder, maar op een bepaalde centra dus helemaal niets gebeurt. En dat vind ik toch heel opvallend. Ja. Iets is toch wat het WODC nu meegeeft met dit onderzoek. Hè? Als mensen dus geen kans hebben om hier te blijven, dat er dan dus blijkbaar in die COA-locaties meer problemen met deze mensen zijn. Ja, daar kan ik me wel bij voorstellen. Maar wat moet je daar dan vervolgens mee? Ja, het probleem is dat de dienst terugkeer en vertrek daar heel weinig mee kan. Want op het moment dat iemand in de procedure zit en aan het eind van die procedure te horen krijgt, u mag niet blijven, dan heb je simpelweg geen rechtmatig verblijf. Dan word je geacht te vertrekken. En op het moment dat om wat voor reden dan ook de vreemdeling niet wil of niet kan, en dat laatste komt ook heel vaak voor, omdat die landen ze niet terug willen. Bijvoorbeeld die zeggen van, joh, hou ze maar, want we hebben hier zat van die werklozen. En dat zegt het aanstaande kabinet en dan gaan we dat strafbaar maken. Ja, dat is het paard achter de wagen. Want wat er dan gebeurt, is dan zet je dus iemand, oké, u bent uitgeprocedeerd, we nemen u in vreemdelingenbewaring, want er moet worden gezorgd dat u wordt uitgezet naar Marokko, Algerije, Tunesië, you name it. Dat gebeurt dan niet, want er is een probleem met het terugnemen of onduidelijkheid over, is het wel iemand die daadwerkelijk vandaan komt? Dan mag je een bepaalde tijd hier zitten. Als het kabinet dan zegt, ja, maar dan gaan we een regel voor bedenken, als u niet meewerkt met die uitzetting, dan gaan we u straffen. Nou, dan ga je dus naar het andere loket, penitentiaire inrichting, moet je daar worden veroordeeld wegens het niet vertrekken, terwijl dat wel moet. Je bent dus illegaal aanwezig, 3 tot 6 maanden. En dan daarna. En dan kom je daarna weer terug bij de dienst. Terug in verkeer. Joh, hier ben ik weer. En als je naar de voorkant kijkt, want aanvullend puntje. Die penitentiaire inrichting moet wel dan niet alleen de cellen hebben, maar ook de bewakers, om die mensen dan ook daadwerkelijk. Nou ja, daarom kunnen er nu al heel veel mensen niet geplaatst worden. Dus je maakt het probleem nog eens een keer erger. En je zet mensen dus langer in die wachtrij om daadwerkelijk terug te keren. Dus maar je weet van tevoren toch vaak al dat iemand uit Tunesië, Marokko of Algerije geen kans maakt. Maar dat is je ook niet direct vanuit het land Nederland is binnengekomen. Dus dan de Dublin-akkoorden, die zouden daar zo voor gelden. Ja, dat is een ander verhaal. Kijk, ten eerste, het vluchtelingenschap is geen kansberekening. Men wil dat heel graag. Maar stel je voor dat we zeggen, ja, het aantal mensen dat uit Noord-Korea slaagt te ontvluchten is zo klein, daar zullen wel geen vluchtelingen uit vandaan komen. Nee, dat dank je de koekoek. Die worden op de grens neergeschoten. Moet je dan het erkenningspercentage naar nul? Dat lijkt me wat lastig. Dus die percentages zeggen niet zoveel. Die zeggen iets over de hele grote groep. En waar ze vooral wat over zeggen, is als je de Belgische beoordeling legt naast de Spaanse beoordeling van diezelfde nationaliteit. Dan kom je tot hele interessante ontwikkelingen. Terug naar je vraag over Dublin. Dublin is een afspraak binnen Europa waarmee men zegt, het land waar je het eerste binnenkomt, daar moet je ook de uitkomst van de procedure afwachten. Dat is heel eerlijk. Totdat men de zogenaamde Carrier Sanctions Directive heeft ingevoerd. De strekking daarvan is, luchtvaartmaatschappijen, u moet eerst op de visa controleren. Alvorens je mensen aan boord neemt. En dus krijg je dat mensen de paspoorten moeten laten zien als vliegtuig ingaan. Dan kun je niet meer als vluchteling zeggen, in Timbuktu, ik ga naar Schiphol. Tot de 80 jaren was dat wel het geval. En kon je dus overal naartoe. Met die inbreng betekent dat je nu alleen maar te land of over zee aan de grens komt. En dus is Dublin oneerlijk. En heeft men gezegd in Europees verband, dat moeten we heronderhandelen. Nee, zeggen de westerse landen, gaan we niet doen. Ja. Tot slot, wat is uiteindelijk de waarde van dit rapport van het WODC? Ik denk de waarde van dit rapport is dat het nog eens een keer op een rijtje zet wat er precies aan de hand is. Dat er dus verhoudingsgewijs in die groep heel weinig aan de hand is. Tegelijkertijd dat er enorme overlast wordt gecreëerd door een hele beperkte groep. Dat het strafbaar stellen daarvan geen effect heeft. En dat het tot zeer veel interessant vervolgonderzoek aanleiding geeft. Met name op die omvang van de opvangcentra. Ja. Migratie-expert Carolus Grutters, hartelijk dank. Dit onderwerp vanavond ook in onze televisieuitzending. Die is om 17:15 op NPO 1. Voor het verkeer, naar Erik. Ja, het is hartstikke druk onderweg. Er staat al bijna 800 kilometer file. En ook het zuiden valt op. En die hebben vooral last van de zware regen- en onweersbuien. En dat zien we onder andere op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen knooppunt Ewijk en Haps rijdt het langzaam en staat er stil over bijna 20 kilometer. Vertraging bijna 3 kwartier. Feit of fictie? Dat gaat, Lammert, over het landbouwakkoord. Ja, columnist Sander Schimmelpenning heeft het erover in de Volkskrant. Hij zegt, de boeren hadden op basis van het verworpen landbouwakkoord 13,5 miljard euro kunnen krijgen, maar krijgen nu maar 5 miljard. Nou, dan hebben de boeren dus 8,5 miljard euro. Zijn die er misgelopen? Nou, dat zochten we uit. Die 5 miljard is te vinden in de financiële bijlage van het nieuwe hoofdlijnenakkoord. En die 13,5 miljard is dus gebaseerd op het landbouwakkoord. Maar ja, hoe zag dat landbouwakkoord er ook alweer precies uit? Alfons Beltman is onderzoeker melkveehouderij en duurzaamheid aan de Wageningen University and Research. Hij vertelt het ons. Dat landbouwakkoord, dat is ontstaan eigenlijk na de stikstofcrisis en de protesten die daaruit voortkwamen. Toen heeft Remkes eigenlijk een soort bemiddelende rol gespeeld. Die heeft aan de ene kant een analyse gemaakt van wat is er nodig. Maar die heeft toen ook heel nadrukkelijk gezegd dat het belangrijk is dat de overheid met de sectoren en andere partijen samen tot een aanpak komt. En het landbouwakkoord is dus breder dan alleen opkoop en alleen stikstof. Dat gaat dus ook om het ontwikkelen van nieuwe systemen, boeren helpen om plannen te maken. Dat zat er ook in, onderzoek en begeleiding om toekomstgerichte plannen te maken. Dus dat was wel een soort totaal aanpak waarin alle partijen hebben meegepraat. Roel Jongeneel is gespecialiseerd in landbouwpolitiek, ook al bij de Wageningen University and Research. Hij legt verder uit waar die bedragen precies vandaan komen. Wat mij daar weer opvalt, daar zie ik die vijf bij het hoofdlijnakkoord, zie ik die inderdaad die 5 miljard staan. Dat is overigens niet alles wat naar landbouw gaat. Er gaat ook nog 500 miljoen per jaar structureel naar beloning voor agrarisch natuurbeheer. En bij het vorige coalitieakkoord, daar is inderdaad 13,5 miljard was er gereserveerd voor verduurzaming en de omslag in de landbouw. Maar waar is die 5 miljard dan precies voor bedoeld? Ja, dat weet Jongeneel. Het gaat eigenlijk om 3 dingen. Om innovatie, dat betekent technische vernieuwingen waardoor je bijvoorbeeld dezelfde hoeveelheid melk kan produceren, maar met lagere emissies. Een opkoopregeling, dus dat bedrijven zich vrijwillig kunnen laten uitkopen om dan zelf te gaan stoppen. En om een evenwicht te brengen op de mestmarkt. We hebben eigenlijk te veel mest in Nederland en dat leidt tot forse problemen voor de bedrijven op dit moment. En daar willen ze ook een oplossing voor bedenken. Maar kun je al die onderdelen dan wel met elkaar vergelijken? Nou, dat is dus heel lastig, vertelt ook Jongeneel. In die 13,5 miljard zat bijvoorbeeld ook een heel stuk extensivering en natuurherstel in. En onder andere vond dat plaats door grond af te waarderen, de waarde van grond te verlagen. Nou, daar is heel wat geld mee gemoeid. Bovendien zat er ook een stukje uitbreiding van natuurareaal in. Dus die dingen zijn niet helemaal vergelijkbaar. En bij de 5 miljard ja, moet je eigenlijk zeggen dat de exacte opgaven waar de Nederlandse landbouw voor komt te staan, die zijn ook nog wat onduidelijk, A en B, onzeker. Ja, het is dus echt afwachten hoe die plannen daadwerkelijk zullen gaan uitpakken, zegt ook Beltman. Uiteindelijk is het voor de boeren denk ik heel belangrijk wat het voor hun oplevert en welk deel er rechtstreeks naar hun toe gaat of wat voor hun ook nuttig is. Dus dat kun je eigenlijk pas goed zien als de uitwerking van het regeerakkoord beschikbaar is. Gaan we naar de conclusie? Ja, volgens Schimmel-Penning hadden de boeren 13,5 miljard euro kunnen krijgen, maar krijgen ze nu maar 5 miljard. Alleen of je zo zwart-wit deze bedragen kunt vergelijken, dat is maar zeer de vraag. Het hangt af van de definitieve uitwerking van die plannen en bovendien slaan de bedragen op hele andere doelen. Stikstofexpert Wim de Vries, die we ook spraken, noemde het appels met peren vergelijken. Dus zo stellig als het in de column stond, kunnen wij het nu niet stellen. De cijfers kloppen, maar de doelen lijken echt anders. Daarom toch fictie. Okay. De V van visserij komt terug in de naam van het ministerie dat in het nieuwe kabinet het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur gaat heten. En daar was garnalenvisser Bouke Kornstra zo blij mee dat hij besloot gelijk Caroline van der Plas een mail te sturen vanaf zijn kotter op de Waddenzee. Beste Caroline, op dit moment vissende op zee, onder de wacht, lees ik het laatste nieuws. De naam visserij komt weer terug in het naam van het ministerie. Ik krijg er tranen van in mijn ogen. Wat voelt dit goed? Onze sector krijgt weer bestaansrecht in Den Haag en dit vooral door u. Heel veel wijsheid en succes gewenst de komende kabinetsperiode. Ik hoop een beetje op zekerheid. Kijk, dat wij hebben een onzeker vak qua inkomen en omstandigheden. Maar daar zijn we wel aan gewend. Maar ik hoop dat er nou eens een beetje duidelijkheid komt dat we toekomstperspectief hebben. Ja, met de V op de gevel bij dat ministerie. Bouke Kornstra was dat garnalenvisser. In dat hoofdlijnenakkoord staat dat het kabinet ervoor gaat zorgen dat er met de visserij en de sector daaromheen weer een goede boterham te verdienen valt. Kirsten Boele is hier, maritiem advocaat, gespecialiseerd in de visserij. Goedemiddag, van harte welkom. Goedemiddag. We hoorden dus net visser Bouke Kornstra die met die naamswijziging van het ministerie zich ook weer gehoord voelt. Is dat iets wat u begrijpt? Ja, dat begrijp ik wel. Als we kijken naar het afgelopen regeerakkoord van Rutte 4, stond er letterlijk één zin over de visserij in dat hele regeerakkoord van 50 pagina's. En nu komt de naam terug in het ministerie. Dus dat is wel een belangrijke, denk ik, erkenning van de groep vissers en dat die een belangrijke plek innemen in het overheidsbeleid. Ja. Nou, er staat, we zijn trots op onze Nederlandse vissers. Maar is dat dan ook terug te vinden in de daadwerkelijke plannen, voor zover bekend, die er zijn nu voor de sector? Ja, ik denk dat er een eerste poging is gewaagd met een aantal punten op een rij te zetten. Het is wel, kijk, de naam visserij in de naam van het ministerie zetten is natuurlijk een eerste stap. Maar er liggen, zoals wordt gezegd, heel veel uitdagingen voor de visserij. En dat zijn verschillende op verschillende aspecten. Dus dat is zowel waar kan gevist worden, hebben we vangstrechten, de hoge brandstofprijzen, welke vistechniek mogen we gebruiken. Er liggen allemaal uitdagingen. En je ziet niet in het hoofdlijnenakkoord dat er een integraal plan is met concrete maatregelen. Het is ook een hoofdlijnenakkoord. Maar er zijn wel wat vraagtekens bij te plaatsen. Valt dat dan onder de categorie van wat je de afgelopen dagen veel hoorde? Van ja, er worden verwachtingen gewekt en daarmee ook al mogelijk teleurstellingen in de toekomst? Ja, dat vind ik moeilijk te voorspellen. Het is een hoofdlijnenakkoord, het moet worden uitgewerkt. Maar wat ik opvallend vind is, als je het hoofdlijnenakkoord in zijn geheel ziet, even los van het stukje van de visserij, dan zie je dat er geen warme band met Brussel wordt geambieerd. Er wordt op allerlei vlakken dadelijk teruggeduwd in Brussel. En wij hebben daar dadelijk een wensenlijstje als Nederland op asiel, op onze financiële bijdrage. En als we kijken naar wat de ambitie is voor de visserij, ja, alles wordt geregeld in Brussel. Elk detail in de regelgeving, dus zowel de vistuigen, waar je mag vissen, hoeveel je mag vissen. Dus je moet in Brussel zijn. En ik denk dat als je werkelijk iets voor de Nederlandse vissers wil betekenen en hun een boterham wil laten verdienen, en dat gebeurt internationaal, want er wordt meer dan de helft in buitenlandse wateren gevist, dus niet in het Nederlandse deel van de Noordzee. Ja, dan zal je heel erg moeten gaan investeren in die relatie met Brussel. Je moet stroop smeren in Brussel. Precies. En ja, daar heb je mensen voor nodig. En ambtenaren, ja, ook. Ambtenaren, ja. Dat moet echt van de Rijksoverheid komen. En in aan de Rijksoverheidkant is de ambitie om met 22% te schrappen. Ja, terwijl bij de visserij, als zij daar echt iets willen doen, wat ze ook op andere vlakken willen doen, zal je meer ambtenaren nodig hebben en die ook hun tijd en energie daarin kunnen investeren om daar in Brussel dingen gedaan te krijgen. Ja, en dat dan ook nog met een vriendelijk gezicht. Want bijvoorbeeld zoiets als het pulsvissen, hè? Dat zou dan toch weer, hè, dat zouden ze willen dat toch weer kon. Dat is in de tijd toch wel met de nodige bombarie moeten stoppen door Brussel. Dus daar moet je wel heel, heel aardig en met een goed verhaal aankomen. Ja, het pulsdossier is een hele moeilijke kwestie. Ja. Daar is denk ik het sleutelwoord diplomatie en ook luisteren naar andere lidstaten van waarom is dat pulsverbod destijds er zo gekomen en waarom zou dat nu dan weer terug moeten worden gelaten als als vistechniek. Dat is in ieder geval niet de afdrong die ik heb van het hoofdlijnenakkoord. Dat er ook zo wordt gekeken naar Brussel. Wat krijgen we ervan? Want voor de Nederlands visser is dat nou eenmaal waar het ook wordt bepaald. En daar, ja, dat is ook heel belangrijk voor de Nederlandse visser. Dus dat zie je niet eigenlijk terug in het hoofdlijnenakkoord. Maar er is nog een kans natuurlijk om dat te concretiseren. Maar is er dan helemaal niks dat Nederland zelf kan betekenen voor zijn vissers zonder dat Brussel daar iets over te zeggen heeft? Heel weinig. Heel weinig of niks? Nou, niet niks. Kijk, een jurist zegt nooit niks. Nee. Zoekt altijd nog naar paadjes. Oplossingen, ja. Creatieve oplossingen. Kijk, op het Nederlands deel van de Noordzee, en dat is een relatief klein deel, dat is 1,5 keer Nederland. We hebben een veel kleinere zone om in te vissen qua wateren waar we zelf over kunnen beslissen dan andere landen. Daar zou de nieuwe coalitie beslissingen kunnen gaan maken. Want er zijn allerlei activiteiten. Scheepvaart, heel druk, bagger, windparken, pijpleidingen, kabels. En daartussendoor moet worden gevist. Zij zeggen we willen meer ruimte geven aan die visser. Maar je leest ook in het hoofdlijnenakkoord, met respect voor de visser wordt er wel bij gezegd, windparken liefst op zee, niet op land. En de gaswinning willen we intensiveren. Dus die ruimte het is dan al wel heel een druk. Soort van figuurlijk. Dan. Ja, dus ja. Je zou hopen dat er een beleid wordt gemaakt. Hoe gaan we die verschillende activiteiten, hoe gaan we dat samen dan organiseren? Over dat stukje heeft Nederland wel misschien beslissing te nemen. Maar over innovatie en de steun die de overheid daarover aangeeft, over vangstrechten, ook in de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk. Ja, dat moet allemaal via Brussel nog even los van de vistechniek puls. Ja, dus met de pet in de hand naar Brussel. Met ook een hoop ambtenaren. Dus dat is ook nog iets wat u meegeeft. Maar als we nou even teruggaan naar onze Bauke Kornstra op de Waddenzee. Wat heeft hij nu concreet dan in handen waar die, behalve dan de vee, waar die wat mee kan? Kijk, die vee die staat ergens voor. Dat is een eerste stap en een ambitie om de business case voor vissers weer gezond te maken. En ik hoop dat dat ook gaat gebeuren en dat we dan niet over een paar jaar zeggen, oh ja, maar van Brussel mocht het niet. Het is de verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid om te zorgen dat de dingen dan ook in Brussel worden geregeld. Maar ook dat als dingen niet kunnen, dat je kijkt naar andere creatieve oplossingen in overleg met de lidstaten die ja, daarvoor belangrijk zijn. Nou, u zit er klaar voor? Ja. Om die oplossingen allemaal te bedenken. Dat is niet aan mij, maar het zou leuk zijn voor de vissers. Ja, ik dank u wel. Kirsten Boelen was dat, jurist gespecialiseerd in visserij. Vanavond dit onderwerp ook in onze tv-uitzending. Lammert, we zijn bijna aan het einde van deze radio-editie. Wat is er nog? De tenniswereld houdt de adem in, want maakt Serena Williams nu wel of geen comeback? Op X schreef ze vanmiddag zonder enige uitleg het volgende bericht. Ik ben klaar om weer wat ballen te slaan. Maar hoe, wat en wanneer en waarom, dat weten we dus niet. 2 jaar geleden nam ze namelijk op de US Open afscheid nadat ze in haar 22-jarige carrière 23 Grand Slam titels won, een record. Ze is nu 42 en haar dochtertje, voor wie ze meer tijd wilde maken, gaat inmiddels naar school. Dus ja, wie weet. Ja, want het is niet gewoon even in de achtertuin een bandje staan. Dat zou dus ook kunnen, maar niemand die het weet. Nee. Ja, okay, heel spannend. Goed, dat was het. Onze televisieuitzending is vanavond 17:15. NPO 1. Online zijn we er op 1vandaag.nl. En hier op de radio zometeen Fleur Wallenburg met nieuws en een hele fijne middag nog. Avrotros, de omroep voor ons. Ster. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten?